Barmawi wa tomnawa mawi mabagalea mazeda jana mana zeda jani zina ira teme daja bidi ya bidina luna bunia bidina luna bunu azana nyarambawe awunara nyarambawe ijinara nyarambawe balaba bitende baba wa balaba kora mata bitende bai balaba luma lomna ha ina jiba kuma gara haya baba adiyo take ina jiba kuma gara haya pada bali jubu bidiga dilige baja gini bangna tende bai digile diku gira dema ira dema kolma tanga so kubisa diyo ilin ina jiba lima dunia Mama mata do lela na mana balu bene lela na mana banyu yoge iran de me ba ta se we de me ba di de we enyo solum na barba enyo ke solum na barba si wo nga zanna waya azanna luga binyo de lela na lugu ga binda bali ba do na dina iri mi gorgo be di bali mi gorgo be karali mi gorgo be sima guli mi gorgo be Dana, waga ye geze warin dana si bo sa sara siwe nulba dunga gajma mama na mada waga na ma di bala ali na ma di jolo maru je sine ware ira de me ba ta ti ebe me ba di de ge na nyo go zulum na barba wonga sarna waya azana luga zugo de ai abela na mo ga binda abale bodo na dina Jebe buju nilguje, jebe buju jentiwa. Bana zimpeju, lama zibanda la donzele. Mijana la babuwe, ajalwe mizeya. Jebe buju nilguje, jebe buju jentiwa. Karagali jentiwa, simanguli jentiwa, sabanguli jentiwa, anaholi jentiwa. Emasi mizana mina, adiya goma, kungo goma. Kamiru goma, kamiru goma, jadi goma, patine bagoma, bagoma ke diza donga dili, emosi bukan demina, sama dah kelamin saya, dunia ke diza donga wa, dunia ke diza donga, dunia ke diza donga wa, si dia huam donga wa, si dia o donga wa, ma bayar donga, kira teman ini zon. Nyangi koko tundu wite di la mase ku yiru do na mana Dule di dogu nyonga ni tunye so si bita dupe Nyong jaga jeje ya Dule ku nyonga na matang Kana ku nyonga maga saman Ise ira dema Yogo lambu dema Yogo lambu dema Yogo lambu dema dana Kana lambu denya Dula ura dogu banjo me Kana ura dogu banjo Itege ira dema Mana ada dijen dijen, ila ila la la la la, ila ila la la la la. Jisya la jisya po, jisya la la jisya na ni dunia, korga la jisya na ni dunia. So si bidadde, adunia demaya.